بعض خصائص الفعل الثلاثي. Leo tutaangalia baadhi ya sifa zinazohusiana na fiili thulathi tu. Sifa hizo huwezi kuzikuta kwenye fiili nyingine. Qada yaqdi, maana amehukumu, anahukumu. Mada yamdi, anakwenda kwenye jambo fulani. Daa yadu, anaita, anaomba. Dana yadnu, amekaribia, anasogea karibu. Thumma dana fatadalla, fakana kaba kausaini ya wadna. Sara yasiru, baa yabiu, jara yajuru, ana dhulum. Na hii hasa mara nyingi inakuwa kwa viongozi. Tofauti kati ya dhulum na jau, dhulumu inaweza kuwa hata mtu wa chini akadhulumu, lakini jau hii inahusika na wenye madaraka. Swagha ya sughu, anabuni au anaunda. Madda ya mudu, anayosha kitu. Mudhari yake anayamudu. Shaka, anamepasua. Yashuku, anapasua na chana. Afa ya ifu, anajizuia kufanya jambo fulani. Khafa ya hifu, hicho kitu kimekuwa chepesi na rahisi kubebeka. Waada yaidu, ameahidi, anaahidi. Wajada yajidu, hiyo amepata, amefurahi, amehuzunika, amekasirika. Yote inaweza kutegemea na wapi imetumika. Ni wajada jidata, wajada maujada, au ni hayo tutayaona kadiri tunavyokwenda. Na wasrafa yasifu, ameelezea kitu kwa sifa zake. Al-af'al al-madhiyatu bit-ta'ifati al-ula, fi'li madhi zilizo kwenye kundi la kwanza. Naqisatun maftuhatul harfi thani, ni fi'li naqis zimetiwa fatha harfu ya pili. Qada, kuna dad, dadi, aini hapo, daa, dana. Herufi ya pili utaona ina fatha, zimeitwa naqis kwa sababu ndio jina lake. Fiili ambazo mwisho kuna harfu ya illa. Aslu alifiha, asili ya alifu yake. Madha, dana, daa, hiyo alifu yo. Asili yake ya an au wawa, ya un au wawu. Wayurafu hadha lasi, asili hii inajulikana. Minal mudhari, ukitazama kwenye mudhari yake. Ukitaka kuibaini fiili hii asili ya alifu yake nipi, ipeleke kwenye mudhari au masdar. Falia, kwa mfano ye iliyo katika yaqdi mathalan, tadullu ala anna alifa, yajulisha kwamba alifu iliyo kwenye kadha asluha yaun, asili yake ni ye. Umejua je asili kwenye mudhari? Umeona. Wa yushahadu inda qarni kulli madhi, na hilo linaonekana pale unapoweka pamoja kila madhi bi mudharihi na mudhari yake. Anama aslu alifihi yaun, kwamba tamko ambalo asili ya alifu yake ni ye, yakunu min babi dharaba, itakuwa katika mlango wa faala ya fiilu. Kila madhi ambayo asili ya alifu yake ni ye, basi hiyo iweke katika wazni wa faala ya fiilu. Qada yakhdi, manake daraba yadribu, madha yamdi, daraba yadribu, rama yarmi, naona waka yaqi, na zingine ambazo unazijua. Wa ma asluhu, aslu alifihi wau, na fiili ambayo asili ya alifu yake ni wau, yakuru min babi nasr. Kumbe fano hiyo daa nangalia yaduu hii wau, basi hii ni katika mlango wa nasara ya nsuru. Walau annaka tatabata faala, kama utafuatilia fiili kathira nyingi minanakis zilizo kwenye kundi hili la nakis maftuha thani ambazo harufu yake ya pili ni ya fatha, la raaita dhalika mutarida, utaliona hilo, kanuni hiyo imeenea haibadiliki. Mutaridan aman la yadkhuluhu at-taghyir, mutaridan halina mabadiliko, liko hivyo hivyo, hivyo hivyo lilivyo, ndivyo lilivyo. Kwa bitaifati thania, na kwa kutazama kundi la pili, afalu maudhia, takuta kuna fiili maudhi jaufa ajwafu maftuha tathani, harfi yake ya pili ina fatha, liana aslu sara, kwa sababu asili ya sara ni sayara. Kwa mithlu dhalika, na maelezo kama hayo, yukalu yatasemwa, fi bakiyati afal, kwenye fiili zingine. Baa asluhu bayaa, jara asluhu jayara, swaa asluhu naivoi, na swayaga, maelezo kama hayo utayasema kwenye zilizosalia. Wadha tamata alifa kulli ajwaf, ukitazama alifu ya kila ajwaf huna, raaitaha munqaliba an ya'in au wawi, utaona imegeuka kutoka aidha kwenye wau au ye. Wa yushahadu inda mukabalati, hilo itaonekana inda mukabalati kulli ma, pale unapo uwianisha na kuweka pamoja kila madhi bimudharihi, ukawaanisha mudhari yake kuangalia. Kitakachoonekana anna al-ajwaf, kwamba fiili ajwaf, yani yenye harufu ya illa katikati, maftuhu thani, inakuwa na fatha harufu ya pili, idha kanat alifuhu munqariba an ya, kama alifu yake imegeuka kutoka kwenye ye, kana min babi dharaba, kama tulivyosema. Wa in kana munqaliban wawi, kana min babi nasara. Wa hadhihi qaida mutarida, hii ni kanuni yenye kuenea fiili zote katika Kiarabu aidan pia. Abi taifa thalitha, kundi la tatu, afa na khafa. Afaal madhiya mudha'afa, ni fiili madhi mudha'af maftuha tathani, la asla madda, lianna asla madda, kwa sababu asili ya madda ni madada. Wakadhalika yukalu fi ma ba'dahu, asili ya khaffa ni khaffafa, afa ni afafa, shakka shakaka. Wa inda taamuli hadhihi lafali, na watunapo zitafakari na kutazama kwa makini fiili hizi, yura baaduha mutaadia, zitaonekana baadhi ya fiili hizo zinavuka kwenda kwa mafuuli, kama fil mithalaini la walai, kama unavyoona kwenye methali mbili za mwanzo. Shaka maanake kuna kilichopasuliwa, madda kuna kilichonyosha. Wa ba'duha lazima, na nyingine ni lazim, kama fil mithalaini taliyaini lahuma, kama kwenye mithili mbili zilizofuatia, mbili zilizotangulia. Afa kajizuia, ni lazim, si mutaadi. Khafa amekuwa, kimekuwa chepesi kitu hicho. Wa inda nadhar ila kulli madhi wa mudhari, na tunapoitazama kila madhi na mudhari wake, yumkinu an yustambata, yawezekana kupatikana kanuni kwenye mtazamo wetu anna almudaaf almaftuh athani, kwamba kumbe feili mudaaf ambayo harfu yake ya pili ina fatha ma da da, idha kana mutaaddia, kama itakuwa feili hiyo ni mutaaddi, kana min babi nasr, itakuwa katika mlango nasr yansuru, madda yam madada yamdudu, idha kana lazima, na ikiwa lazim itakuwa katika mlango wa daraba yadribu. Wa hadhihi alqa'idatun taqa'u, na hii ni kanuni hutokea na kufanya kazi, ala alkathir alghalib, kwa faili nyingi zilizochukua sehemu kubwa. Kwa hizi, hii si kaida mutarid, kwamba ni hivyo tu hakuna vingine, bali faili nyingi, maana nyingine unaweza kukuta zina nani hii matokeo tofauti. Wa bi taifati alakhirah, tukitazama kundi la mwisho, waada yaidu wajada yajib, afaal madhiya, kuna faili madhi kama uzionavyo, min nawi almithali alwawi, katika aina ya faili inayoitwa mithali, kwa maana alwawi yenye ili mithali ni faili ambayo imeanza na harfu ya ila, harfu yake ya mwanzo ni harfu ya ila, ameita mithali. Wa hiya maftuhatu alharfi thani, na kama uzionavyo ni zina fatha harfu yake ya pili, waja da waswa waa. Kwa birrujuu ila mudhariha, tunaporudi kwenye mudhari ya fiili hizo, watatabui ghairiha, na kufuatilia nyingine, inashbahia zinazofanana na hizo, nara annaha kathira, tuaona kwamba fiili hizo kathira matakunu, mara nyingi huwa katika mlango wa daraba yadribu, na waada yaidu wajada yajidu wasafa yasifu. Almadhi almaftuhu athani, madhi iliyo na fatha harfi ya pili, inkana naqisan yaiya, kama itakuwa ni naqis, yani ni harfi ya ila mwisho, harfi ambayo asili yake ni ye alifu yake, au ajwafan yaiya, au kama itakuwa ni ajwaf yenye harfi ya kati kati ya ila, na harfi hiyo asili yake ni ye, fahuwa mimbabi daraba. Wa inkana naqisan wawiya, na kama itakuwa ni naqis wawiya au ajwaf wawiya, fahuwa yani ambayo asili yake ni wawu hiyo alifu ya kati, itakuwa katika mlango wa nasara. Wa inkana mudhaafan, fa inkana mutaaddia, kama mudhaafu hiyo ni mutaaddi, fahuwa mimbabi nasara kathira, ni iko katakuwa katika mlango wa nasara mara nyingi huwa hivyo. Wa inkana lazima, na kama ni lazim, fahuwa mimbabi dharaba, huwa katika mlango wa dharaba ghaliban kwa sehemu kubwa. Jim, fa inkana mithalan wawiyan, fahuwa mimbabi dharaba ghaliban, ni katika mlango wa dharaba mara nyingi, ndivyo inapokuwa kama itakuwa ni mithali wawiyo. Tasama uzia, fanya kama huoni. Wala tastawfi, wala usitake kuichukua, hakaka haki yako, kullahu yote. Katika maisha usipende kupata haki zako zote, zile stahili zako zote, ikipungua hata kidogo unasusa, usifanye hivyo. Wabqi, bakisha baadhi ya haki kwa hao watu, chukua sehemu nyingine bakisha. Falam yastawfi qattun karimu, kwani hachukui haki yake yote kabisa, na mtu huyo akabaki kwamba ni karimu. Sifa ya ukarimu ni baadhi ya mambo kuwa na kufanya kama huyaoni. Ulistahili 20,000, akikupa 18, 19, basi unaondoka. Ulistahili hiki na hiki na hiki kama stahili yako, lakini hukupata chochote, haulalami. Fanya hivyo. Wala taghlu, usichupe mipaka, usivuke mipaka. Fi shay'in min al-amri, katika lolote kwenye mambo. Waqtasid, nafanya kwa wastani. Kila tarafai, kwani sehemu za zote mbili. Kila tarafai qasdin umuri, sehemu zote mbili za makusudio katika mambo. Yani itra na nihi, kufanya sana na kufanya kidogo. Dhamimun, kila moja katika ufanyaji wa aina mbili wa mambo husemwa vibaya, si mzuri. Ifrat na tafrit. Ifrat kuzidi mno, tafrit kufanya chini ya kiwango. Yote ni dhamima. Iliyokuwa mahmudu nini? Ndio iktisad, kufanya wastani.